Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W lipcu przypadła 80. rocznica urodzin Richarda Wrighta. Kilka dni temu z kolei minęło 15 lat od śmierci tego muzyka. Dlatego dziś przypomnę Państwu utwory grupy Pink Floyd, koncentrując się na udziale Richarda Wrighta w nagraniach. Za nami Astronomy Domine, czyli fragment debiutanckiego albumu Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Tutaj było słychać dwóch ówczesnych wokalistów zespołu, czyli Syda Barretta, lidera grupy, oraz właśnie Richarda Wrighta. To był rok 1967, płyta The Piper at the Gates of Dawn. A teraz już utwór z singla grupy Pink Floyd z roku również 1967, Paintbox. Goes up while he goes down. Za nami dwa utwory w wykonaniu grupy Pink Floyd. Paintbox, utwór z singla z roku 1967, oczywiście Richard Wright jako główny wokalista w tym utworze, a później Seesaw z drugiego albumu grupy A Saucer Full of Secrets, rok 1968, oczywiście w roli wokalisty również Richard Wright. A Saucer Full of Secrets to był okres przejściowy. Jeszcze częściowo w grupie był Syd Barrett, ale też już był David Gilmour. I za chwilę pierwsza próbka twórczości grupy Pink Floyd, w której słychać wokale Davida Gilmoura i Richarda Wrighta. Mówię o tym dlatego, że to stało się pewnego rodzaju wyznacznikiem brzmienia grupy Pink Floyd na kolejne lata. To będzie utwór Let There Be More Light, a później już solowa kompozycja Wrighta Remember a Day. than time, time, time to be. Never ever will they, I'll say. Let There Be More Light i Remember a Day. Dwa utwory z albumu A Saucer Full of Secrets, czyli spodek tajemnic. W pierwszych latach istnienia Pink Floyd Richard był najważniejszym, oczywiście po Sydzie Barrecie, który był liderem zespołu i najbardziej kreatywnym członkiem Pink Floyd. Był kompozytorem, pianistą, grającym również na różnego rodzaju elektronicznych instrumentach klawiszowych i wreszcie wokalistą, obdarzonym nieszczególnie mocnym, ale ciepłym i nastrojowym głosem. Za chwilę tego głosu będzie trochę mniej, dlatego że posłuchamy muzyki instrumentalnej, a będzie ona pochodzić z roku 1970, kiedy to ukazał się film Zabriski Point Michelangelo Antonioniego, do którego między innymi muzykę napisali członkowie grupy Pink Floyd. I teraz kilka krótkich fragmentów z tego właśnie wydawnictwa. On the Highway, Auto Scene, The Riot Scene, Looking at Map i Take Off. Pink Floyd z płyty z filmu Zabriskie Point. Teraz przejdziemy do albumu Atom Heart Mother, z tym, że nie będziemy słuchać tej pozycji kluczowej. Bardzo długi utwór i bardzo ciekawy, ale na inną okoliczność. Natomiast posłuchamy kompozycji Richarda Wrighta Summer 69. A później od razu przejdziemy na chwilę też do płyty Metal. You'd care to state Summer 68 z płyty Atom Heart Mother, rok 1970, a później Echoes we fragmencie z roku 1971, oczywiście z płyty Metal. To był ten okres w twórczości zespołu, kiedy śpiew w dwugłosie Davida Gilmora i Richarda Wrighta stał się jedną z najbardziej charakterystycznych cech brzmienia Pink Floyd. Teraz przed nami znowu muzyka filmowa, tym razem do filmu Barbetta Schroedera. Muzykę napisali członkowie grupy Pink Floyd, a wydali na płycie pod tytułem Obscured by Clouds. I za chwilę dwa utwory, w których zaśpiewał Richard Wright. To end the day, and if you don't mind, we'll break a bottle of wine. Stick around, and maybe we'll put one down, 'cause I wanna find what lies behind those eyes. Thank you. Za nami dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej do filmu La Vallée Barbetta Schroedera. Płyta ukazała się pod tytułem Obscured by Clouds i z tego wydawnictwa wysłuchaliśmy dwóch utworów, jak wspomniałem, Burn Bridges i Stay. W obu główną rolę pełnił Richard Wright. A teraz już przed nami nagrania z jednego z najważniejszych wydawnictw grupy Pink Floyd, czyli The Dark Side of the Moon, Ciemna Strona Księżyca, album wydany w roku 1973. Posłuchamy oczywiście tych fragmentów, do których najbardziej od strony twórczej przyłożył się nasz dzisiejszy bohater, czyli Richard Wright.